शिक्षा लीजा आ बारे कैसे दौड़ा चाहिए बाउंड में चनो लुलिंग डायरेक्टर हिंसु या चनो हाँ कैसे जलन डोमेन आगू हाथा रहता भी मार टीम आगे भी मीवा जीतू बांगो नूबी न्याके लोची दूंगे बारे ठीक है रो ये दावे जलन ले गु लोची ना कर जाओ चनो मुझे पागेंजी ये मिटा गु मी गे मिटा साई बमा अतंहे जलंगु खंजा मिटा का जाओ ठी जाऊं तो जाऊं जाओ होड़ी जलंग लियो पिंसाई ले आ रहे जलंगु मामा उतामिया उठो ये भी चनो लुले नारे डा हिंसो या टेम्बिया मार पी पड़े तमार गे नुबिन्या ससं ये का ठोलो मार पी जलंग लिए मी का तीरा ये बमा पाग मिटा तीरा ये बमा पाग मिटा अचेन दू दी शे नाई นอกมาปิゅจิงหาอโลชิอีโทตูดีนอกมาซู้ยิงพี่อะลิอีเตตายะเนาะโอเคครับนอกปีลงลาวริยะมาชื่อเดลูดิเยลักษณะกะฉันล้นเตดีปูล้นเตดีวาล้นเตดีสาล้นเตดีซอล้นเตดีโมชุบตวบีโซเรฉอกปาลักษณะดิเดกะลักษณะตะบาบาเนอหมุชายูเมพั่วปิ๊ดอ ปิ๊ดอะเตอหมุฤกูไม่ปิ๊ดเว้นีได้จ๋าเลยนะโอเคเอดโลปิ๊ดอะเตอหมุกูไม่ปิ๊ดเว้นีได้หลูฤาไม่ผิดเตอได้ซีเซนองค์สาหาแลไม่ผิดผิดปี้ได้ซีเซนองค์สาหาแลกုံค้านญิงกูยောက်ตวาดะเตตาเยตั้มหมัดท่านเนาะ โอเคพี่พี่เตียนตะเหมียเปียวตะเหมียฤกูตามหมัดท่าบะเด งาต้ากูพี่ๆบะลောက်ฉิเตซะงาต้าตี้บะเด ตี้บะเดฮะตี้บะเด แม่ๆๆซုံးเนาะต้าหาต้งเนต้าเว้ฉิเตเลยเอดิอยวยกะนี่อภิอุ้ถ ตะซงตะคู่เมียผิดตัวลุสิงพะพี่ยินจูมาซุโลเปียวนี่ดาตาเสิกชะบะพะพี่ตาอั่วเสิกชะบะเมเมซงพี่กระเเกะพะพี่ยาน้อไอ่หนองบ่ปิ๋วเเกะตาบ่มาป่งฉิกเเกะดาโกตาน้าเลยบะพะพี่พะพี่เบ็ดโดมายินจูอะเเละอะพิ่มยูเนะบ่จูยะสิบะหูเอตารุกวยตารุตารุงาตาพ้องจี้โลเต็ดสิบะสิพะพี่กะแล ตาตะมีมะกองมิบากองสู่เเละอเปียวสู่มะคันญิมุตายเนาะ โอเค มีมะพ่อกะเเละโออสูรีฮาเปลี่ยนบ่อย่าล้วยกูเเละกั่วโอเคโอลุเเละลูเเละตบอไดเมผิดอะเฮ็ดแต่บ่ล่ะเฮ็ดเเละโอเสียเล่ยากองลุสิหิงโอกองผิดโอเสียเล่ยามะกองหิงยั่วซ้องนี่เเละโอญ่านโอบีนี่ผิดดีดอญ่านพิ้นเเละโอดิโกมีนลุสิหิงโอโกบะดุก้ามาอะปิดติมาบ่ฮู้โอลุเเละโอเสียโกตาอะปิดติญ่านดาจองมุลุ นิพพานเนี่ยแลก็ซ้ํามาไม่ชูอ่ะนิเมยีด้วยงาโหเม็ดซ้องทุลุลุนิเมยีด้วยมาโหงาจောက်เลยฮะจิบ่ะนิเมยีฮะหลูหมดต่อได้ล่ะนกาล่ะส่วนงาတော့ปะผิดไปชูตั้นน่ะเยเดี๋ยวเราเนี่ยจောက်มานี่ซ้ํามานี่ฮะงารู้ไม่มีอ่ะตะโบก้าวมาเลยนิเปล่าตะหลอกจิတော့ซูบ่าวค่ะอ๋อนิเมตะโบก้าวน่ะก็ปะสั่นชื่อแต่หลูดิปอมาตาตะทีตะทีจิหมู่ก้าวน่ะขึ้นมาบ่ะฮะโอ้งาหลู ตรงไปกาหมองเนี่ยหลูเนี่ยต้าอยู่တော့ตะโบก้าวเนี่ยมาหมုတ်ป่าวอืมแม่เนี่ยแหละตะหลอกตองอผิดเต้มณีซ้ํามาเนี่ยฮะโหงาลีนี่นี่เลยอ่ะเน้นหมั่นทวาดะติงชาโอ้เบลุตั่วเด้สุล่ะมีมะรู้ฮะเกมีมณีเนี่ยฮะหึนี่รู้ไอ้นาเลยยောက်ล่ะนี่เมงงาจောက်เด้ยောက်ดิมางาตั่วทาดะติงชาซาวโหตอนี่อยู่ตั้วตะโบป่าวอ๋องจิบ่ป่าวเย็นมะเน่ผ่านจ้องยောက်တော့งาโหมีอะดันเนี่ยยောက်มางาชิ้นเปียเนาะก้าวมาบีเด้ ကောင်းမှာလည်းယူလာပဲအမေအမေအင်းပြုံးလို့ရှင်လို့ကောင်းမှလာပါစေဦးလာပါစေဦးဟင်သုံးမင်းသမားပါနေများတော့ဆက်ဆက်ရှက်ရှက်ဒါဒါဒါဒါဒါဒါဒီဒီဒီဒီဒီအမေဒါဒါဒီဒီလုံးမနေနဲ့လာကစားစီကိုဖကိဆက်ရှိလို့လည်းမမေးလာဆိုရင်လာခဲ့သားမိချိုငါခေါ်နေတယ်နော် ကျောင်းကတော့ကတော့မိမမသားနဲ့ဘာလုပ်နေတာလဲဟင်မင်းသားကြီးတစ်ချက်သာအော်မမကလည်းဘာလုပ်ဖို့လဲမမကြီးအော်ပေးမှာပေးစားပေးမှာပေးစားအေးတော့မောင်သားနိုင်ဇတ်သမားကကပင်ချားတယ်ကြီးစားဥပါဘာလုပ်ဖို့လဲနားလာတာမမကြီးဘာနားလာတာလဲကြီးစားသာထဲပေးတယ်မို့လားအော်မဟုတ်ပါဘူးမမအော်တမီနေလေရတင်ချာမရလို့တန်းနိုင်ဘယ်လိုတွေ့လဲလို့တနည်းသိချင်တာနဲ့နားလာတာပါ ငါကြောင်းလဲကြက်ကြက်သူရှင်လဲကြက်ကြက်အဲ့ဒါတောင်မှသူစီရစာအောင်နင်ကငားရတယ်ဆိုတော့ငါမယုံငါမယုံငါရှာမယ်မမကြီးကလဲမမကြီးကျွန်တော်ဒုက္ခပါပဲအမေဘာဒုက္ခလဲငါဘာသာငါရှာလာကဲအမေဦးမမကြီးဒုက္ခပါပဲသူများစာအုပ်ကိုရိုးရိုးသေးသေးဖုံးထားတာအခုတော့မမကြီးကြောင့်ပြေးပြီဒီမှာကြည့်စမ်းမအောင်အမေပြဲတော့ဘာဖြစ်သလဲပြဲတော့ဘာဖြစ်သလဲပြန်ဖုံးပေးလိုက်ရုံးပေါ့ဟာယူခဲ့စမ်းအိမ chan le ga thwet la do do khin tami mi chu ma ba la lout da ba ta ne kaung ma le ha yo ma yo ja ya yauk ja ni tiao the chi de ni yin make li tiao the ga ba la lout ba yauk ma be ta ko mi chi ya ta ma lai de mi o ya la bi bi ya ba de ta ye aw ta ne ku na chan ne ga thwet twa da ba du le ta ta ye tang ngai chin la ဟုတ်တယ်ဗျာတားတငယ်ချင်းမိချူပါဟိုးတိုက်ကြီးကဒတော်ခင်သမီးလေးဖြစ်ပြီသူကတင်ချာတဖို့မတွက်တက်လို့လာမိတာပါဖြစ်ပြီ တားရဲ့အမူအရာကတော့မပြောင်းလဲပါပဂရိတီတီညင်းညင်းအဲသူတို့ရိုးရိုးတန်းတန်းခင်ရတာဖြစ်မှာပါကောင်းမလေးကလည်းရိုးရိုးတန်းတန်းစာလာမိတာဖြစ်မှာငါကသာတားပေါ်မှာစိုးရင်စိတ်နဲ့အထင်လွဲနေတာဖြစ်အော်တားတော့တက်လို့ရရဲ့လား ဟုတ်ကဲ့ရပါတယ်ဖီဖီရပါတယ်တားရလို့သူ့တီတီချာချာကိုရှင်းပြပေးလိုက်တယ်ဖီဖီသူလည်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်ဖီဖီ ကောင်းမလေးလာတာသူ့မိတော်တော်ခင်ကောသိရဲ့လားတားရဲ့ အဲ့ဒါတော့မသိဘူးဖီဖီသူစာလာပြခိုင်းလို့ကျွန်တော်ကတော့ပြပေးလိုက်တာပဲဖီဖီ ပြပေးတာလဲပြပေးပေါ်တားရဲ့ ဟုတ် သူ့မိတော်တော်ခင်ကဒီရက်ွက်မှနေဒီရက်ွက်မှအပေါင်ခံပြီးကြီးပွားချမ်းသာနေဒါမဲ့ဒီရက်ွက်ထဲကလူတွေကို तू အထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးတားရဲ့အဲ့တော့တားလဲသူတို့ ਨੇ သိပ်ပြီးတော့မဆက်ရှက်ချင်မှနဲ့ကွယ်နော ်စိတ်ချပါပြီတားကသွားမဆက်ရှက်ပါဘူး तू ကလာပြီးမေးလို့သာကျွန်တော်ကပြပြီးလိုက်တာပါသူ့အိမ်ကိုအလဲခေါ်တာတော့ကျွန်တော်တခါမှသွားမလဲဘူးဖီဖီ အေ းပညာဆိုတာတော့မတိတဲ့လူမင်းရင်မရှိကောင်းဘူးလို့ဖီဖီပြောထားတယ်မဟုတ်လားဖီဖီ ဟုတ်တယ ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြပြီးတာပါအ ေးအေးတားလဲစာချက်လိုက်အောင် ဟုတ်ကဲ့ဖ ီဖီလက်ကားထွက်မောင်းလိုက်အောင်မနော်သာ ဟုတ်ကဲ့ဖီဖီဟုတ်ကဲ့ အေးအေ းဟာဘယ်လိုလဲကူတာမြတ်ရဲ့ဝဲလာတဲ့လူကြီးလေးကိုထုတ်ထုတ်ကြည့်လိုက်ရအမောပါပဲလားဗျာဟမ်ကောင်းပါတယ်ဗျာကောင်းပါအဒါနဲ့ဒီလူကြီးကခမည်းဝတ်ဖို့လား မဟုတ်ဘူးဗျာတားအတွက်လေဗျာ ဟောဟော ဘယ်နဲ့လဲကိုစေကြီးကိုတားနဲ့လိုက်ပါတယ်နော ်အာလိုက်ပါတယ်ဗျာလိုက်ပါတယ်ခမည်းတားတော်မောင်ကအသားအဖြူတော့အယောင်မရွေးပါဘူးဗျာ အေးကျုပ်ကတော့ဝယ်ပြီးမှလိုက်မှလိုက်ပါမလားလို့ပြန်ပြန်ကြည့်နေရတာမျို းခမည်းလည်းခမည်းတားတယောက်အတွက်နဲ့မသက်သာပါလားဗျာကျုပ်သာခမည်းလိုလိုက်လှုပ်ပေးနေရရင်တော့ခလေးကရှေ့ရောက်ကြည့်တယ်သူဆိုတော့ဟွန်းသက်သားမှာမဟုတ်ဘူးယို ့ကျုပ်သားကိုကျုပ်လုပ်ပေးနေရတာကဒီလိုရှိတယ်ကိုဆေးရွေးရဲ့ အပြောစမ်းပ ါသားကသူ့ကိုပိုက်ဆံပေးလို့သားဘာသာသွားဝဲလို့ဆိုလဲပဲဝဲပြီးတော့မွေ့ဖူးဗျာအဲ့ဒီပိုက်ဆံကို तू ကသိမ်းထားတာ ဟော မုံမိုးကိုတပတ်30ပေးလို့လဲငားကြပြင်ပိုးပြီးမသုံးဘူ းဟော စုတော့တာပဲဗျာအဖေဝဲပေးမှဝိဟလားအဖေဝဲကျွေးမှစားရတယ ် ဒီတော့ကျုပ်သားကိုကျုပ်သနာတယ်ဗျာ ကျုပ်သိပါတယ်ကိုတန်မြတ်ရဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ကတရက်ွက်ထဲသားတွေပဲအကောင်လေးလိမ်မာရေးချရှိပုံကိုလည်းတရက်ွက်လုံးကပြီးကြပါလေအေးလေးနောက်နိုင်အတွက်ကလည်းခင်ဗျားပဲအဖေခင်ဗျားပဲအမေမို့လား ဟုတ်တယ်ကိုစေယုကျုပ်သားကိုကျုပ်သုံးနှစ်သားကလေးကပြုစုစောက်ရှောက်လာရတာဒါကြောင့်သားကိုကျုပ်မျက်စိအောက်ကအပြောင်းမခံနိုင်ဘူးအင်းတကယ်လို့များကျုပ်သားတစ်ခုခုဖြစ်ရင်တော့ကျုပ်ရင်ကျိုးမှာဗျာ ဟာအစိုးရင်မလွန်ဆန်းမှန်းနဲ့ကိုတာမြတ် ကျုပ်တို့လည်းဝိုင်းကြည့်နေကြပါလေခင်ဗျာဒါဟာလူတော်လေးပါဗျာပညာအနေနဲ့ကြည့်မလားလူမှုဆက်ဆံရေးအနေနဲ့ပဲကြည့်မလားဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့်ပက်စုံထူးကျွန်းနဲ့ကလေးပါဗျာကားရတယ်လားခင်ဗျာအားအားပါလေခင်ဗျာအားပါလေဘယ်ဟုတ်သွားမှာလဲတာကိတာကိုပါဟာဘာကိတာဆိုရင်ကျွန်တော်ကားကတိတ်မကောင်းဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်မလဲရဲဘူးအဲနေဦးနေဦးကိုတမ်းမြေဗျာခင်ဗျာလိုက်သွားမလားလိုက်မယ်လေတာကိတ ကျောင်းလိုက်သွားလိုက်ဦးမယ်ကောင်းပါပြီဗျာသွားလိုက်ဦး မိချူဖြင်းနေမလဲ အေးဖြင်းတော့ဖြင်းနေပါလေဟာဒါပေမဲ့ရှစ်မှတ်တန်တပုတ်ရဲ့အမှတ်20တန်တပုတ်ရဲ့မှားသွားတယ်ဟာ အောင်မှတ်ရရင်တော်ပေါ့မိချူရဲ့นี่แหละลบจี้ด่าอี้จี้ด่าออมมุเป้หมดล่ะฮะ อ๋อออมมุတော့ออมมุပေါ့ဟာဒါပေမဲ့ငါလဲနင့်လို့ဒီတော့လိုချင်တာပေါ့ဟာ ငါဒီရမယ်လို့နင့်ကိုဘယ်သူကပြောလို့လဲ မဲဘယ်သူမှမပြောလဲငါသိပါတယ်တန်းနိုင်ဟောငါတယ်မဟုတ်ဘူးတချောင်းလုံးကဆရာဆရာမတွေရောเจ้าหนูเจ้าหน้าတွေရောနင်းတင်ချာဂုံလူရမယ်ဆိုတာတိထားပြီးသားပါရှင ်ငါ့ကိုတော်တော်အထင်ကြီးတဲ့လူတွေရကြတာပဲဟော နင့်ကိုအထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးဟေးအထင်ကြီးတာမဟုတ်ဘူးနင်တော်လို့လူတွေကဝိုင်းပြီးချီးကျူးနေကြတာသိလားနင်ကသူများကဝိုင်းပြီးချီးကျူးလေနင်ကနှိမ့်ချလိမ့်မယ ်ဟွဩကိုကူကိုနှိမ့်ချရတော့ဟာတို့ကသုံးမင်းသမားတယောက်ရဲ့သားတယ ် သူများတွေလိုတိုက်ပိုင်ကားပိုင်ရှိတဲ့လူတွေမှမဟုတ်ပဲမရှိ ဘူးအမေချီးချင်းချီးလားဒါနင်ငေါ့ရှိရပေါ့လေဟာတန်းနေငါနင်စာတော်တဲ့အကြောင်းမပြောတာနင်ငေါ့တက်တက်စော်ကားလားသိလား ဟာတက်တက်နောက်တော့မိချွေဟာနင်စိတ်မဆိုးနဲ့နော်ဟာငါတော့မဟိဟိုမှာဟိုမှာနင်နင်နင်မေနင်မေနင်စောင်းထိုးလို့ငါပြာကြနေဦးမယ်ဟာ โอ้ตันไหนนี่แน่งาบัวอ่ะลิโอ้มาตุ้ยดาไปก้าวมาเลยดิ บาผิดหรอกแหละพี่ๆบาผิดหรอกเอ้ย นอกจ้อดิแตกดิกว่าลูกก็เบลุเนียมั่งก็ไม่ดี ตานินไปมั้ยลิพี่พี่พี่หมอกพี่เอ๋เลยเนาะพี ่เอ้ตานินก็มาเว้ยก้าวมาเว้ยแกนินซ้ํากว่า อืมตาแลอ๋อซีนนี่เมียนๆถั่วสีขึ้นมาอยู่พี่พี่ยา หืม ด่ามาตาอ๋อเยอลุลุบีตาตะเล่พี่พี่กูลุจ้วยเอามั้ยพี่พี่แลต้มไม่มะม้องแน่ดอกบ่พี่พี่ยาเนา ะแกบ้ากว่าบ้ากว่า ยา เมซินซ้ําซินซ้ําเมนินไปอ่ะยัดพี่แล้วซินซ้ําอภิจ้อบ่เมซินซ้ํา โหโหโหแกพี่พี่โหแก เนเนบ่อ๋อกว่าตาคุณน่ะบ่าပြောดิ พี่พี่โ หบ่เสร้านอ๋อยิงจ้องเสร็จมาตะดอกเว้ยพี่พี่โหลุจ้วยมะโหลหุล่ะ โหๆบ่าดิพี่พี่ดาใบแม้จ้องเสร็จมาตะบูดอกบ่หุบ่าวพี่พี่อ่ะจนนี่เป้ลุลุบีญาเป้มาลุต้าก้อลิ ตะดอกคว่าๆๆๆบิมิมินอกๆๆดีสกาမျိုးเบ้ดอกมาบ่เปียวเน เปีย เอ้ดิสกาดิฮะพี่พี่มาจ้าจินซงสกาดิลุต้าก้อลิตะผู้สุดาแล้วเม้เบ้ดอกมาไม่จู้ซาดิพี่พี่ลงอ่ะคว่ําบ่อยู่จ้าล่ะอลุลุบู้สุดาแล้วเม้มาซีซินลิเนพี่ลงอ่ะตะบ้อมะตู ဟုတ်ကဲ့ နေ့ပြန်မှာတက်ကတူတစ်ခုကိုတက်ပြီးတော့ပညာကိုဆုံးငန်းတိုင်ရောက်ဖို့ဒါမင်းစဉ်းစားတားကိုဖေဖေပါပြောဘူးမင်းမှတ်မိလား ဗျာ မင်းမှတ်မိလား ဗျာ ပညာရှာခြင်းမှာပညာရှာဖို့ဥစ္စာရှာခြင်းမှာဥစ္စာရှာဖို့တရားဘာဝနာရှာခြင်းမှာတရားဘာဝနာရှာဖို့ဆိုတာလေဟ မ်မှတ်မိပါတယ်ဖေဖေမှတ်မိပါတယ ်အေးမှတ်မိရင်အလုပ်လုပ်ဖို့စကားမင်းဘယ်တော့မှမပြောနဲ့ကြားလား ဟုတ်ကဲ့ပါဖေဖေဟုတ်ကဲ့ပ ါငယ်စဉ်အခါပညာရှာတဲ့ညောင်းဒုတိယအရွယ်မှာဥစ္စာရှာတဲ့ညောင်းနဲ့တတိယအရွယ်မှာတရားဘာဝနာရှာတဲ့ညောင်းကိုလောကနိတိပြုကဘယ်လိုဆိုထားလဲဒီမှာပြပြရွတ်ပြမင်းနားထောင ်ဟုတ်ကဲ့ပြပ ြမှတ်သားလူတွေတနည်းစီပြီးတွန်တင်လွယ်ရာငယ်စဉ်ခါကပညာမရဒုတိယဥစ္စာမဲ့ကကြီးရင်လှအောင်ဓမ္မမပြောကျင့်ရင်းချော်မှုမှဲ့ပြောတဲ့ကြည်သေးချိန်နီးတော့ကိုတိလက်ချသုံးမကြတယ်ตาลาตะสุยခုငယ်ကကျိုးလုံးလာပြီตุฏฐปัญญาနေ့တိုင်းရှာလို့ปัญญาမကြိုက်ပြင်းရည်မိုက်နောက်လိုက်ဝင်ထမ်းအလုတ်ကျမ်းတွေ့လေခြင်းဒီလူရှင်မှတ်ကြမပြင်းဒီဘလောက်ကောင်းလိုက်တယ်နီဒီလေးလဲကွယ်เนาะตา ဟုတ်ကဲ့ မှတ်ထားနော ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘီဘီ အေးနောက်ကိုကြောင်းမတက်တော့ပဲဖေဖေကိုလှုပ်ကျွေးမယ်ဆိုတဲ့စကားမင်းဘယ်တော့မှမပြောလိမ့်နဲ့ ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ ဖေဖေမှာตาကြောင်းတက်ဖို့ဈေးအပြည့်စုံရှိတယ် Tada take to Yale, then did the town choose a Jalata. Ho, ho, baby. Hey, Tale Lucia, she does hell. No? Kabila, Kawa shop, put her up, people are what she like. Ho, baby. Ho, get. Oh, Pippi, Pippi. Tabo Tare, see the Nami. Tabo Tare, get down. Jima Lajida, Pippi. Pippi, Jesu, do, Tabelu, but Salu Gonoma, hope of me, do I? Luriga, Miki, and Nitang, Sayin, and Nanyan. Pippi, and Nitang, Dale, Dira, Yneda, Nangle, Biazi, or Pippi. We shall have to look behind the one who is a good man. Honey, Dagger, he's Chuizhi bong bong ma jia yao ong Bua cha gu yo yi ga le Nga da bu zi Nga da ti toa Nga ga khan yu San mu na tha Chito ga dwe Piung liya da we ji de Phi นี่อารันดิยาเลยสุเอ้เนวบายะมิชูงาล่ะงาเคมิสตรีเมเจอร์ยาได้ตันไหนอ่ะไม่สู้หรอกงาอ่ะมันเนี่ยดีบาดาด้วยยาละกังๆนี่ดาฮะเอ้บ่เนี่ยต้มบาดากงดูเนี่ยอองเนี่ยดูสรเอาอารันดิยามาบ่ลิอ๋อตะเนี่ยจ้องเตยเนี่ยงาสิโหลาเลยฮะเนาะจ้องโหรงาลามาบ่ลายันน่ะเนี่ยช่องมินเนี่ยเนาะมิชูไม่ช่องมางีน่ะล่ะแกเนาะงาเนี่ยสิโหลายินนี่ง่าบ่จุ้ยเลยอ๋อจุ้ยบ่ก็รอลาเลยได้คาจามาเปียว เมษาจินานี่ใจดังอกุ่มจุ้ยมั้ยฮะเนาะถ้าส่วนเองก้าวมิลิสิไล่มิชูเนาะทีละส่วนเองก็ตั้วတော့มั้ยเนาะเอ้จ้องเตะๆอาจารย์น่ะงาสิโหลาบ่ไม่มีเนาะสိတ်ฉะมิชูยิสိတ်ฉะสိတ်ฉะอ๋อมิชูมิชูนี่เนี่ยมาเป็นรู้สิดินี่เนี่ยมาบาดีผิดนี่เลยสุดางาติบาดามิชูอ่ะงาเลยนี่งาอยู่มาบ่ว่านี่ขันษาเนี่ยก็รู้เว้ยงาเลยขันษาเนี่ยก็มิชู อีลีดูบัวดีโลเว้ยหนีจ๋ากองสุมาเฮ้มิชูงาลาราติโลเนี่ยไม่มีหยอกซ้อมน่ะล่ะฮะแกตั้นไหนเอ้ฉิดันนี่ล้าเลยเด้เนาะเอ้นี่ก็ไม่มีหยอกซ้อมน่ะไม่หุบป่าวฮะไม่ตุ้ยโลอ่ะตะเกบาแกงาลาเลยอีลีอืมเนี่ยสกาไตแมเนี่ยบาจุ้ยมะเลยจ้วซะ นี่ล้าเลยได้คันนี่ซ้าจินเอาดาเปียวบาลูกงาเปียวทับพี่ดาเว้ยฮะเอ้ดาส่วนเอ้ยได้ฮะเนาะล่ะเอ้ยตอกฉินเนาะอีโกกินนี่ก็ล่ะมันไหนบาเลยมิชูงารู้ตันเนี่ยกองมาเนี่ยนี่จองตึกเสร็จสุดาเว้ยอืมนาพี่รอตูรู้ไม่เสร็จไปบาเลยนี่ฮะกองดาเว้ยเฮ้ไอ้เนี่ยเบดูช้อซุนเลยอ่ะช้อซุนเนี่ยง่าโหไม่เสร็จไปบาเลยมิชูฮะเลยเนี่ยตลอดไม่เสร็จผิดฉินนี่แหละป่ะฮะล่ะอ๋อผิดฉินน่ะบ่มิชูอ่ะ ดามาเตี่ยวเราเนี่ยจีโลซีโลยามาบ่ฮะอ๋องาแตกตัวจองตาผิดนี่มิชูไกซาสู่แท้ทะชิ้นโลบ่ฮะยีซาชีโลโลอัลลาบียีซาชีโลโลอัลลาบีสู่ล่ะบ่เอ๊ะติมานินบะตูเน้มายีซามาท้าหยาบดาดันนี่ง่าอไม่เป้นี่ล่ะมิชูเอ๊ะถูกเตอไม่เน่บ่ฮู้กูบ่ดิเปลี่ยนนั้นซ้อมแผ่เฉ่สีกันฉ่ำแม่นี่ล่ะนินเบอไม่นี่เวทุทุเบอุรีเปลี่ยนนั้นนี่เวทุทุตะเกเรนจ่อง่าบัวมาอฉิสู่ดารุยีซาสู่ดารุกะ สึกกู้ยินจี้หงก็เลื้อลุบ้ามาตัดไหนได้บ่มิชูอ่ะสึกกู้ยินจี้หงแท้บาเมียปู่ตัดไหนออกมาเลยมิชูอ๋อโดบัวโหมิชูติปี้ดาเลยโดบัวก็ตมิงกาไดรเวอร์ต้าเยบัวเนาะพี่ตอซ้ํามาฮะนี่อ้าเงินนี่ได้เตียอยู่ตะเกลุนี่ฉิเตตูนี่ตั้งฉิเตตูตุ่ยไปสู่บ่าเหรอฮะอ๋อมิชูนี่บ่รู้หลุ่มเลยหึนี่ตะลุ่มอ้าเงินนี่นี่บ่รู้ซ้องผ่ําเลยลุงง่าก็เปล้าซ้ํามา ถ้าเราได้ยินเนี่ยมาตั้งซีทาได้เฉิญมูเนี่ยฉิตั้วเราไม่มีชู เฮ้พ่อไม่เปล่าหรอกป่ะฮะล่ะ ตะเกเรนเปล่าเห็นเนาะฮะ กูฉิตูกูยายอยู่ป้ายเซ็นจินน่ะเป้ป่อดาใบแม้บัวก็ไม่ปี้ดอกเลยฉิตเด้สุราลีกูฉิตูเป้มาสิๆเป้มานี่ๆฉิฉิมုံๆป้องแย่อ่ะไม่ป้องแย่อ่ะถ้าว่าถ้าอดแต่เนี่ยมิตรตาไม่เปียบูก็อธิกว่ามิชูนี่หาไม่ถูกตีบ่าวตันน่ะเป้ผิดรู้เลยมิชูงาเราเนี่ยสึกกูจินโนเนี่ยรู้เว้ยทีนี่งาตีท่าราก็ ติดฉิเยสนซาเยยามิบ่าด้วยสนซาเยยามาแล้วมิชูโอ้อฉิตวยบ่ฮะอฉิตวยเนี่ยป้องหยาอีบ่อืมโรมิโอเนี่ยจูเลียชิมวินุเนี่ยเม้นน่ะตรุโอ้จิบาล่ะดีบัวมาไม่ป้องหยาดาเรานางบัวมาวิญญินจินสงซีอ่ะอูจูซาจาเลยลิพี่รอเตี่ยวตีรอเตี่ยวก็ไล่ตีจาดิบะล่องอฉิตวยสั่นไดเตป่มเย็นเลยดิฉิป่มเย็นเลยดิบ่อแต่จังมุโดรอคับเป็ดๆเพ้ตันไหน บ่าวแล้วมิชู แม่มารีมานครน่ะไม่ไปมันเซ็นหนองซ้ําเลยลูกเว้ยเปียวๆฟ้าเปียวๆอืออฉิเนี่ยปัดเสร็จแล้วดูยงจีท่าล่ะตะคู่เว้ยสิบาเร่เลยมิชูอฉิมาเมษิไม่ศีวสุดาเว้ยดูตะเกฉิเตตัวด้วยส่วนเลยกုံนี้ตึกคารีมานะรีตั้นตูรารีไม่ตูรารีปัญญารีมีบาสวยมิวญีโกมองน่ะมะโอ้ลุจินวนเนี่ยลุลุเยตะยารีอ้าลุยีสงเหมี่ยวเป็ดไล่เลยตั้นไหนตะเกว่ามิชู ดาริยานินตะเกเว้ยเปียวนี่ล่ะมิชูอือนินตะเกเปียวนี่ล่ะเหรออ๋อตะเกเปียวนี่ดาริบาตั้นไหนงาชินเนี่ยงานะลุงนาริอ่ะตะเกเปียวนี่ล่ะบามิชูอือตั้นไหนมิชูลิดูตึกฉิดะกว่านี่นอกจ๋าทวบีตั้นไหนอ้าหล่อนนอกจ๋าทวบีฮล่ะหุเตลิดูอ่ะตั้นไหนสวยฮอริยาหม่องอิญซะฉิดขึ้นได้ดูบาแต่จัง มองนอกจ๋าทวบีลูกเปียวล่ะเบลูดูหมองหมองลูกขอเลยเดี๋ยวล่ะมิชูเนาะบีมองกูมิชูก็ซ่าฉิดอ่ะฮะมิชูหึเฮาด่าบ่อะคูรังมัชชูอ่ะซ่าลูกมองเปียวด่ามาล่ะหึโอ้มิชูมองอีเนี่ยก็เปียวนี่ล่ะดิมัชชูจ้าซิจินเด้เบลูได้แลลูกชูฉิดเด้ ชู่ชิดเด้อือชู่ชิดเด้อโหโหโหเสียชิเนกูน่ะเลยเว้ยชินเนียชิสัทเทียชิฮอดิอเตเรกาชิเล่มะปาเนกูมะปาโหกว่าดาก็ชิโลยอซะน้องมิชูตูจิกูชิมุดาตันโยสินวีตะลาอะเตมะปวงกะแลเนติสาบันลีบา ตันยาตะสุขิตามุ่งแน่นเป็นผู้ดูจินามาตูจิกูจิมูราตันโยสินมีตุลาอะเตมะปวงงาลันเนตะสาปันลีบาตันยาตะสุขิตามุ่งแน่นเป็นผู้ดูจินามามองนะมิกูจิตากะบายีเนมูลุกะกะวา ตาเปาะได้เกษาโหเปเปเบลุมาตะบอไม่ตุ่นไหนมุกว่าบาผิดเลยเปเปบาผิดเลยเลยสุดอตัดสินซะดิโอเคเจ้าหน้าเตี่ยวกะเจ้าเนียะเมอะเฉยมาเม็งมาเนี่ยคลีเนี่ยสุยเบ้มาปัญญายาดอมาเลยไอ้ดอปัญญามะซุ่งเงินดอพะเปตากูเม็งมามาเป้ซะไหนดิดูกว่าปัญญาเป้ซะมิยินเลยงาต้าเยบัวมะย้าเงยกะยูจีถะดิ่นักขวะมะอากวนล้วงงาดอสุเอ๊ะไอ้ดิซาโล งาตาหาปัญญาแลทู้จွံมาหมอบปัญญาไม่ทู้จွံโนซีบวายี้มาทู้จွံมะล่ะสุดอเลยซีบวายี้มาแลไม่ทู้จွံมาหมอบดาดาดีโลชื่อบาเดพี่ๆเบลโลเลยมิงลาส่องพี่ดอเลยปัญญายี้กูต้าใส่แจ้ต้าตะโบจะเตียนอยู่ไหนมาเด้เลโหลแท้สาอูโหลแท้จุเชนต้าตะโบจะเวบาเก็บบาเด้พี่ตะเฉิงมาซีก้องเปลี่ยนยะแมนวามุลูอสากูก้องๆจุยเนียกูก้องๆเป้พี่รอม้วยนี่ดางาตากะตะโบจะ อ๋อพี่ๆดิมางาตาเปียตะเฉิงอ่ะพะพี่กูบ่าเปียวแก่ติ Pinya Shaya met him, Pinya Shabamesu. Now be all. Pepe Yin Jum at PMU, Majonzi Yabamusu. Okay, Pahuda Pelule Ba. Bye, a pione and loga. A loga, Pedi Bianivala. Who by the Pibi? Ta Pibi Nelem Quajimau. Biro, Biroli. Ta Michu le Chidepi. Kuro. Nataliha. Rokinu. Michu Lilu Boma. Pelumia, don't you get the mamma tea? Tale. Missi Bianabian. The Nabari. A bolly. A thousand zap, you be so long. Piania, pian. Nadin, Najabi. Tabi me, Dilushiba. Yo, a my booma, Sasha, a check. A town payone, tame your hello, Tamalu Yamata. Eh? Tale Sinsaji. Tudo a daiwine, Pepito a daiwina. Moon and me look watching and guaning. Now, Peter Tara, Jangal, Pidida, Mahogu, then hit down Ludida. Hey, Kamalia, the Tabaroli, Jang Bidwalu. Diloshiba, Jangule, Mingala, Songbi, Druima Lani B, Inga, the board. Turuga, we set up Bidwame. Oh, Turuga set up Bimesuro. Nara Matana, and all Mia Dimima, you are a Mohovi. Dimatana, Mia Pia, Nava Quataya. Mingu Mugadega, Gucci Niyang, Pabiga, Lomiga, Mount Bido, Sadoka, Nidoka, Widoka, Cambido, Dream with Sasha Lara. Hoga, Aguma, Minga, Yokama, Tabi, Miss Uda, she don't be Biomanizama. Diluva, Pibi, Duruga, Mimi King, I'm your Pibia, Bagua, Ja, Mimi King, Holada, Ha, Mimi King, Negua, Ha, ha, ha. Oh, Father of my daughter King, Mimi King, look for that scene, young Navy. Go, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, look, ก็เปียยียียินเนี่ยกว่าบาเรกว่ากะเปียลีตะบုတ်ตองชื่อบาดีเดจ้าตะกองอ่ะตะเมนเตยไสงเงตูนวะเบ้แม่ทาอยู่งาบาตีลาคันอยู่ปะลกะเยกว่าผิดเลยมีเวปลุ่ยปะซักกะมะอะมะยาสานาป่วนลิ้นยูตาจินนี่ชุ่นๆเวเมียพ่นอันฮาลกะเยกว่าผิดเลยดีรอตาป่ะเมี่ยวเข้ามาปုံนึกอ่ะ อกูมาวีรุยาลุ้มมณีบาเนี่ยลูกเปล่าไล่ป่ะทุ่มแม่ทุ่มตองงาอแท้กูมาหนุบพี่อ๋อพี่ๆพี่ๆพี่ๆเนี่ยมิมิคินโนมาบาริเนี่ยอติกะชื่อแกจะรู้เลยพี่ๆบาเต็มมาไม่ชื่อกูตาบาเต็มมาไม่ชื่อดาใบแม้ล้อๆเซมมาတော့มิมิคินฮะพี่ๆเนี่ยอแท้นะลุงกูลาทุบตัวดาเป้ป่ะครับเข้าดิมิงกูนี่มิมิคินฮะนางกูตะโบทันก้าวเนี่ยนัว งาตะมีตะแต่ลงไข้สายอ่างซูพี่တော့ใจซีอ่ะลูกตะมีเนี่ยไปซ่าได้สุดงาตาตะโบปอกอยู่จนเรายกขึ้นมามิมิคินก็บลูตะโบถ่าจนเราไม่หมู่หรอกพี่จนเราหมู่ดาก็ชูอ่ะชูหาลีจนเราก็ชิดจนเราอปอมาจีนได้งาตาก็แลไม่ยาเป้คับปาๆผิดดีมาไม่หมู่หรอกพี่เอลีดาสุดတော့แลซีซินไปย่าดาบ่ดาใบแม้ตูรู้เปล่าถ่าได้ไต มิงลาซีอาลุงเนี่ยอกงจ้ากูตรุขำไม่ซีเนาะโหโหแกพี่มิงลาซีอกงจ้าอาลุงกูตรุเวขำมาเด้พี่ตรุเวขำมาเด้เอ้ๆก้าวเนี่ยตาก้าวเนี่ยงาต้าเนี่ยบัวหาเลยวีหินบုံพยาเนี่ยเต็งจ้ามาเปาะได้แห่กูมีมาเย่พี่รออาสาชาได้แจกกันตันย้อสีหนี้ด้วยหมี่ดอเลยเอ้หนี้เป๋อุ้นเนาะบ่กวยหนี้เป๋อุ้นเนาะ ชีซามาอูมองเมนนายยาเลตงๆพุงๆเมมองนี่ไม่ก้าวไลมองนี่ไม่ก้าวหินซีเนี่ยกาแฟตั้วเผาะแกเม นี่ๆๆมิจูนี่สิไม่เผาะเนี่ยมองนี่ก้าวมาดิ ถ้าสวยมองบ่ผิดนี่ล่ะแลลูกหึบ่ผิดบ่อูชูอ่ะมองดีนี่จ้องหนอไม่ยกแค่อูชูเฮ้ถ้าสวยมองดีนี่จ้องผิดแหละบ่ฮล่ะบ่จ้องจ้องซะเบซอรี่เนี่ยมองช่องเล่นนี่แหละลูกเปล่าซ้ําบ่อ่าเบซอรี่เนี่ยมาช่องไม่เล่บ่อูชูเอ๊ะอภิกะดีลูกบ่ทีนี้ญาก็หลีเผ็ดตุลูผิดตัวได้ชูเฮ้กูมองผิดไปเบลูนี่ดีแล้วเองมาก าวน้อกาวน้อบ่บีอ๋อกาวเนี่ยสุยแม้ฉีตะเพ็ดเนี่ยเล็ดตะเพ็ดก็ปู่มาอลุ่มลุ่มดีอูชูพี่อ่ะพี่อ่ะเอ้อดีนี่อีวินตัวรอพี่ๆก็ไอ้หลูผิดนี่ล่ะเนี่ยซีได้ไล่ปู่ซีไล่เวเนี่ยมองจ้องหนอไม่ติดเลยอูชูอ๋อมองเองชูล่ะเปียวบ่ชูแล้ววายกูบีลุบไปย่าล่ะบ่ชูเปียวนี่มามามาเปียวจินเลยมองกว่าพี่ๆคุหลูนี่ไม่กาวน้อ พี่ๆนามาตั้วนี่จินอืมเอ้อล่ะเอ้อล่ะชูหม่องผีๆเนี่ยขณะหลอกตั้วนี่ก็ไปล่ะมั้ยไปบ่ได้หม่องเอ้ไปบ่ได้ชูก็เลยช่วยมาสรุปปิสุธีนาไปมะล่ะลูกอืมโหทีรอทีเดียวก้าวน่ะก็ชูรู้ไอ้มาขอท้าพี่รอปิสุจ๋าเองไม่ก้าวล่ะมั้งหึก้าวน่ะบ่ชูดาใบแม้ดีเองกูอู้ชุบนี่ดาก็ชุบไม่มีชุบไม่มีตะบออ๋อ ชุบมิมิอะตะหลอกตะบอดาไม่ตีตึมมาอูมองเองชุบมิมิอูชุบเปียวให้ยะบาดเกมิมิอูชุบตั้วเปียวทันเนมเนาะมองนอกกันไล่เกฮล่ะอืมบ่ลุมมาบะเตี่ยวกูรอมิมิไต่บ่มาเตียนมาท้าจินมูดาโอเคดาใบแม้ต้ารอมิมิรุโซดาก็ลุงงูเยยะละจิยะเมดิโอเคนอกปีต้าตะมีเนี่ยมิบะวะเตียวโซดาละมิมิน้าเลยบาดเกวย พี่รอจ้วยทายอยู่แล้วเป็นมีตัดหน่อยมั้ยโอเคตาเยลูกสาก็แลสีเตรามะหุดอซีโบวะก็โซดาซีโบวะก็อูรอพี่ๆปะสันนี่สิมั้ยพี่มวยโบอะแต่แลไอ้พี่ๆปะสันเนี่ยก็ไปอยู่จริงๆอ่ะจนเราก็จนเราอภีกูอนีกะปิสุสอกๆขึ้นยောက်อ๋อมิมิก็เองกูขอลาขึ้นปิดากูเว้ยจีนะหล่าบ่อยูเกๆๆว้าขอจ้าไปတော့แห่งวยคิง โอ้อัฏฐะกะไอ้ค้างโหเลยชี้ท้าไล่ซะโอเคงัดตาสกาจ้ายาล่ะไม่ยุ่งดุโลเว้ยกว่าบาพี่โหลเนี่ยมีหยอกขมะกะตะเกเก้อขอค้านเย็นล่ะตะเกเก้บาพี่งัดตาเตี่ยวแท้เลุจ้วยอ่ะมาอ้าไม่ยา ဖေဖေကိုပါတေပေါ်ညှိနေတာနဲ့တူတယ်ဟုတ်လားသားမဟုတ်ပါဘူးဖေဖေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့မခေါ်ချင်သေးပါဘူးဖေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလို့စာမှာမရှိသေးပဲဖေဖေအခုခါကခြူကောချွတ်မိမိဒုံမိမိခင်ကောမကျမ်းမာနေတဲ့ဖေဖေရဲ့နေရေးထိုင်ရေးစားရေးတောက်ရေးတွေအခက်အခဲရှိနေမှာကြောက်လို့ခေါ်ခိုင်းကြတာပါဖေဖေဒါနဲ့ဖေဖေကိုလာခေါ်တာဖေဖေနေမကောင်းတာကိုသိရတယ်ဒါဒီလိုဖေဖေ ตะเพชรสีลากันนี้มาตู้อดอเตี่ยวยောက်ล่ะลูกขณะนี้แก่ล่ะบ้าจนเราเปล่าดาไม่ยอมนี่ฉูลาတော့เปเปเมจิอืมง่าไม่ยอมง่าไม่ยาเมจิสุดะตะบอละตาเยมะบ่บ่เปียอกูโลเปเปมาจ้ํามาลูกเปเปกูลาขอดาเจซุติมมาดิดาใบแม้เปเปบะดูเน้มามะณีจิมุกั่วบะดูตะนาดากูมาแลมะคันญิมุบะดูตะนาดากูมามะคันญิมุสุดาเด บดุสอกาดากูมามะคันญินากูวินกูทันกูลั่นกูชอกถาอกางซูเมตาดีดีโหลแลเบ่หุบป่ะมะเลพี่พี่ตาเนี่ยอดุดุมะณีชิงไล่ฮะงัดตากะพี่พี่กูอิงคว้ตวาดาบาตายาหมองอีหมองโชไล่ๆโชหมองดูบาชิเดพี่พี่อ่ะมาเลยแลหมองไล่นี่มาคะไลไม่ไล่ฮู้เด้โชยพี่พี่ก็ยีนนี่เด้กว่ากูตอไล่เก็บบาพี่พี่เนาะ พี่เตี่ยวเทนนี่แม้ซ้าตารู้ตะมี้รู้เนี่ยเนี่ยก็พี่ๆเปียวล่ะมาบ่พี่นาวีพี่ๆคู่โหลตะซงตะคู่ผิดไปนี่ส่วนทางญาติญาติมาผิดไล่แกประมาณแล้วพี่ๆน้ามาลูกหึอะจีนน้องอ่ะมาไม่ရှိနေดีတော့พี่ๆด้วยก็ต่อดีดาบ่พี่ๆกูတော့พี่ๆเสียมาหูตะมี้อ่ะลุอยู่ตัวတော့พี่ๆน้ามาลุไม่ရှိอูเลยเดี๋ยวลุอยู่ตัวมีเนี่ยตะมี้อ่ะแลหัวเตียจีอ๋อมาหูนี่เนี่ยแลหัวเตียจีอ๋อตาเนี่ยตะมี้รู้ปิสุป မိမိရလေလေဖေဖေလိုက်နေဖို့ရအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါလေတဲ့ ဒီလိုတော့လေငါချွေးမှဘယ်ဆိုးလို့လဲသူတို့မိသားစုကငါကိုလက်ကမ်းနေတဲ့အချိန်မှာငါကလက်ကရင်ရိုင်းရကြတယ်ဒီတော့ตาเนี่ยชุยมาเนี่ยอตุรุณีบุเรชื่ออ่ะไล่หนีชื่ออ่ะดิล่ะ เบลุณีเด้เลกูตาเนี่ยจ้ามาเฮตลอดก้าวล่ะพี่เนาะ ก้าวล่ะบาบีเปียก้าวล่ะบาบีดาก็เลยတော်တော်ခင်တို့သားတို့သမီးတို့ကျေးဇူးတွေပါပဲ ။ဟုတ်ရှင်ကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့။တူနဲ့တူရိုင်းပြရမယ်သူတွေမျိုးရိုင်းပြရတာပါ။ ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတ ယ်။အော်ဒါနဲ့သားရဲ့အလုပ်ကိစ္စကိုပြောရအောင်မယ် ။ဟုတ်ကဲ့ ။သားကိုလည်းပြောရတယ်လေ။သူတို့နှစ်ယောက်ထိုင်စားလို့တော့ကျွေးလဲကျွေးချနိုင်ပါလေရှင်။ရှိတဲ့ပစ္စည်းကလည်းသူတို့တသက်စားကျမတသက်စားမကုန်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကြာဆိုတာမိမနဲ့တူတယ်။ရေဆိုတာကယောက်ျားနဲ့တူတယ်။ကြာဦးမိပြီးရေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးရှင်။ရေကိုမိပြီးမှကြာဖြစ်ရတာနောက်ပြီးတော့ရေမြင့်မှလည်းကြာပြစ်နာမို့လားသားအလုပ်ရှိမှသားလည်းဂုံရှိသမီးလည်းဂုံရှိကျမလည်းဂုံရှိကိုသားများလည်းဂုံရှိမှာမို့လားလို့ ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဟ ိုဒါကြောင့်လေသားကြောင်ပြီးသွားရင်ပြီးပြီးချင်းအလုပ်ရအောင်လို့ကျမမောင်ကိုပြောထားတယ ်ဟုတ်ပါဗျာအလုပ်ရမှာပေါ့နော ်ဟုတ်ကဲ့ ပညာရေးသင်ထားပြီးမှအလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတာတော့ပဲဟုတ်ပါမယ် ဟမ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့ ကို့အတွက်နင့်နာတယ်လို့တိုင်းပြည်အတွက်လည်းနင့်နာတာပဲနောက်ပြီးမသွေးပဲထားတဲ့ဒါဟာတန်ကြီးတက်တတ်တယ်မပြောပဲနေနဲ့နှုတ်ရတယ်စွန့်တတ်တယ ်ဟုတ်တာပေါ့သိဟုတ်တာပေါ့တောတောက်တနင်းချင်းနေမင်းဖြစ်တာတောင်မှအိတ်ကြီးပဲနေလို့ရှိရင်စားတော်မူပါလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော်ဝါမှခန်းနှင်းနဲ့ဝင်မမဟုတ်ဘူးရှင်ဒါကြောင့်မောင်ပန်းနိုင်အတွက်လည်းပဲအလုပ်ကိုကျမကလေကြိုးရှာထားတာပါကြိုးရှာထားတာ အော်ဘာအလုပ်များလဲဗျာပြောစမ်းပါဦး သင်္ဘောသားအလုပ်လေ ဟမ ်သင်္ဘောသားအလုပ်နိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားအလုပ်ตาล่ะอินเจเนียร์บ่วยอ่ะโซรละกะกางงยามา ดาเรกูต้ายมีด้วยมาลุกโลยาได้อลุกก็ไม่ย่านไหนมุล่ะครับเนี่ยจุต้าเล่โหเป็นเลยยะชาก ูต้าญาติเยเตยินท้องมาเวคั่วยาได้ดาอกูหาละจม่ามองมูยาดาชิตะโชญาติอลุกโลจินลุ้นลุงงั้นๆกูตะเป้ไม่จากินอปอยมีปุ๊ไล่เม้เตมะนี่ก็ซาลาได้ลิ เอ้ยเปียก้องดลุซาจี้ลุบป่าดอตาโกจนอกสายนาสายนาบาไม่ป่ายน่อบา ตาเ ยยะ มิ้นอยู่ได้ยောက်ยังก้าวเปลี่ยนลุกไล่บากวยမေမေလေးဟိုမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုသွားเสียရှိလို့ ပြန်လွတ်လိုက်တာဟုတ်ပါပြီကားကကျွန်တော်မောင်းသွားမှာမေမေကဒီဘယ်သူကပြန်မောင်းလာမှာလဲကျွန်တော်ပြန်လာမှာပဲသွားဖို့မေမေက တားကဘယ်အချိန်ပြန်လာမှာမဟုတ်လို့လေကွမေမေမမီပဲနေပါဦးမယ်ကွဒီမင်္ဂလာဆောင်ကလေမသွားရင်မကောင်းလို့မကောင်းလို့ဒီလိုလုပ်ပါလားတားရဲ့တားဖီဖီကိုခေါ်သွားပြီးတော့ကားကိုလေပြန်မောင်းလာခိုင်းပေါ့ကွ ညာဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မอยู่သွားတော့ဘူး ဟ မ်မေမေပါလာမေမေသွားပြီတော့ ဘာမြအပန်းကြီးတာမို့လဲတဲ့ตาရဲ့ဖဖေမလုတ်တတ်တဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူ း နောက်ပြီးတော့ဖဖေကျမ်းမာရေးကလည်းငကူအချိန်တိုင်းဖြစ်လာပြီသူများအိမ်မှာလူဘူတယောက်အနေနဲ့မနေချင်ပါဘူးตาကဲตาသွားမယ့်နေရာကိုပြောဖဖေလိုက်ပို့ပေးမယ်ပြီးရင်မင်းရောက်ခမကိုဖဖေလိုက်ပို့ပေးလိုက်မယ်ตา မဟုတ်တာပဲဖဖေရ ဟုတ်ပါတယ်ตาရကဲတက်သွားကြ พี่พี่เอพี่พี่ไดรเวอร์หลุดแต่ก้าวตาก็หญิ่นตาซี้อ่ะนะปะวินจินก็หญิ่นลงมาไม่ก้าวหรอก เนี่ยไรมาปะวินจินอยู่ไซด์นี่มั้ยสุใต้ปองเจ้มาพอตาแล้วตาอ่ะพี่ก็อ้านน่ะนี่ล่ะอ้านน่ะเสียไม่รู้บาปูตาอ่ะตุสันซาเย้มาสุดะสกงชื่อได้ใ ช่มั้ยพี่พี่อ่ะพี่พี่โหดีไอ้มาจนหญิ่นจินเนี่ยสันดะก ็เอ้สันดะสุดาก็ผิดจินบวะสุดาก็กูผิดนี่ล่ะအခုဟာမှာဘဝကွာဘဝအခုတော့တားရဲ့ဘဝကသိခွာပန်းလို့ပေါ့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာမိကိုပြီးတော့အေးချမ်းစွာနေရတယ်ဘဝဖဖေးကြတော့ဆင်ပြူတော်ကိုမိပြီးတော့ကြံစုပ်နေရတယ်ဘဝ ဖဖေး ဒီတော့တားရဲ့ကိုချီတော်ပေါ်မှာကိုဘဝကိုယက်တည်နေအောင်ကြိုးစားမှာနော်ဒါနဲ့တား ตาเบรอหลอกเต็มหมดไล่มาเลยอะคูไอ้ดิกิสะด้วยลาระบ่พี่บีซาเนี่ยพาสปอร์ตยะเองดีอัปแท้มาจนถั่วไม่ยะได้เองเนาะจ้างมาบ่พี่อืมงาตาเลยจ้างหน้าสู่เด้บวชมิเล็ดเด็กกานี่พี่เด้อบวชสู่เด้ตะมุฏติยาจีสีโอ้เตยย่าดอมมาบางาตาเลยเบ้มติยามะขะบาสิเนี่ยก๋วยปีเด้สู่เนี่ยปีบาสิพี่ปีเด้สู่เนี่ยปีบา มองมาติดชีอะไรมองเอ๊ะตะมี้เบ้ก็สาลาโหลผัดบีง่ายเนี่ยล่ะแหละอ๋อม้องเสียบ่ะมะมี้อ๋อบาดิเมียยิไล่ไปเลยตะมี้เอ๊ะตูคู่เป็นมาแล้วหนีเด้อๆตูฮ้อนละมาเด้อมะมี้มะมี้รู้พี่ๆรู้นี่ก้าวจ่าเยล่ะเด้พี่รอเลยมะมี้โหบาลูชินเลยเด้ลูชินน่ะชื่อหมาบ่าเด้ย่อเลยมะมี้ผัดชินผัดมาผัดต่อบ่กวยอ๋อถ้าเนี่ยม้องป้านายเพิโห อิ่มบ่มามาท้าเว้เนี่ยโหก้ากูรังอปอแทกกะอค้ามาท้าเห็นไม่ก้าวมุล่ะลูกบาผิดโหลเลยซื้อတော့ต้วยมาจ่อตามะสั่นเนี่ยตะตู่ยวยดูอะหยอกกูไอ้หมอมาตินท้ายาล่ะก๋วยปาวงจีอเมียนเนี่ยซื้อတော့ไม่ก้าวมุชินโหลบาตะมี้เอ้ตู่มาท้าจิมิเม้ตะมี้เมียนท่าเนี่ยม้องเมียนท่ากูจี้บ่าวมิมี้ม้องชื่อเซียนก็ดีไอ้หมอมาท้าพี่တော့ มังมีชื่อมากากูรังมาเปียงท้าได้สรอกมังเมียตุ่ยตัวมาตีตัวให้ไม่ก้าวมาวินมีอ๋อนี่ก็จုတ်แท้ตองมาไปลินเนี่ยยกเข้ามาโอ้โหฉิณีดีดิบ่คินีดีดิฮอดล่ะคินคินคินเฮ้คินแอคินเอ้ตลอดคินตลอดคินจုတ်ไม่ฉิบูเทลูขะเมียเปาะนี่ล่ะบ่ขะเมียเยเสดนาขะเมียเยเจตนาจုတ်ติบาเลย จุกกะซินบิวรอมีปี้จั่นซุ่ยอะไรอะกูดีซินบิวรอมาบ่ရှိတော့มาจุกแลงับปู่ตาရှိတော့ตะมี้ชินพี่ขณะตะมี้ตาสีกะซาลาเด้ล่ะตูกูเบโกย่องนี่ตะเลยมะลาอูพี่คุณเนี่ยซามาတော့ป่าดิ ที่จะเข้าเลยอุยอป่ะไปเพ็ดตั้วมาเอ้อตะมี้สายมิลูกพี่ๆบ้ามาอ๋อมเลยอ๋อบ้ามามาเสียไม่ใช่ป่าวตะมี้แม่มาเจมาวตาเตี่ยวหนีถ่ายก้าวเนี่ยส่วนพี่ๆวินตาละป่ะตะมี้เนี่ยโกตาเนี่ยบ้าเนี่ยเปาะนี่จ๋าล่ะเลยไม่ใช่มิมี่ตาบ้าเนี่ยเอาเจ็ดจ่อจำเลยยะเนี่ยเนาะไม่จำมาปุ๊ยาไม่จำมาปุ๊อ๋อถ้าเนี่ยโกตาเนี่ยอายเลยจม้าสะโกซี้เป้โกตั้วกินลูกก้าเนี่ยไล่ปุ๊ไปซะมาสิยะบ่ driver sheet am hopu. The Migale Juanian Jinian Mount that did am hodo. Toazia, Lazia she. Bahama anamine. Pabi like Mambu, maybe. Or Danevia. Oh, a gulo, so no geno, Sakata Kona of Yogi. Yoba, she, Yoba, Geno, D. A. Moma, Manibene. Who cargo down a bodama, ni, cow malalu. โอ้หมอกตาเว้ยพี่หมอกตาแล้วกูตามเนี่ยดีมานี่พี่ๆเว้ยสั่นนี่บ่านับพี่รอเลยเว้ยหมอกตาไหนจ้ากว่าตีตัวเองเนี่ยตู้เฟยโอ้ตู้ไม่ชี้มากากูเรามาท้าเลยลูกตะมี้กูก็จม้ากูอะเป็ดจริงนี่บ่เอาไม่ชี้โอ้เสิมไม่ก้องเลยผิดนี่บ่เอาไม่ชี้หุบไปเลยพี่ๆเนาะจุ๊กเสิกกูตีท้าได้ต้าสู่รอขะมะรู้กูเลยบ่มาเปล่ามาหมอกเสิมไม่ก้องเลยผิดมาหมอกเสิมไม่ก้องผิดเสียกะดอดอคินเนี่ยจุ๊กหา แต่ดูอยู่ดูดีสุดอ่ะดีไอ้มาจุ๊กเนี่ยอ่ะป่าวินจิงอ่ะมีมะก้องมุถิ่นลงป่ะชิโหป่าเมียมีมะก้องเนี่ยชิโหลแหละพี่ๆเปล่าซ้ําหมองดีโหลป่ะตะมีมีมะก้องมุสุดากะพะเพ่เนี่ยเสิกอธิ่นมาอ๋อถ้าจังพะเพ่เสิกอธิ่นโหพะเพ่เป้ชี้ย่ะมั้ยนี่นับพี่รอพะเพ่เนี่ยไถ่ตานากะแลไอ้ดิเนี่ยป่ะเอ้ตะคู่รอชิโหลป่ะไอ้ดิเนี่ยมาพะเพ่มะเนยยี่ดีไอ้มาพะเพ่ลงอ่ะมะเนยดอก นี่บาสินี่บานี่บาตะมี้เอ้กูตาญัตกะลูจี้เว้ยตุ๊สึกแจกตานี่บาสิกวยงาหยกขึ้นมาเลยอ่ะมิมิงาหมูเปียวได้สกาดิจ้าตั๋วพี่ ငါအမေဒီအိမ်ပေါ်မှာမထားချင်မှန်းသိလို့သူ့ဘာသူအလိုက်သိစွာနဲ့တောင်းခိုးတောင်အပေါ်ထဲမှာသွားနေတာပါလား ဆာရဲမှာဘာတွေပါလို့လဲသမီးဆာရဲမှာပြပေတို့ချိုးတို့မမီတို့နေကောင်းရရဲ့လားတဲ့ပြီးတော့သူဒီတစ်ခေါက်အေးစီကိုသွားမယ်တဲ့ဂျပန်ဟုတ်လဲပြပေးစာထည့်ရင်တော့ဟောင်ကောင်ကကုမ္ပဏီကိုထည့်ရင်ထည့်မထည့်ရင်တော့ဂျပန်ကယူကိုဟာမာကိုထည့်ဖို့လိပ်စာထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြပေးအဲနောက်ပြီးတော့ကားဝယ်ဖို့ပတ်စံလောက်ပြီးတဲ့သူဝယ်ပြီးတော့ပြေစာထည့်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ကုံသွင်းကြီးကပါမစ Tako betul lah pihon lama deh. Nau cakap lah lama ni pihon lama deh tadi. Tane dong pihon tu ya doh mawa. Kau tanya. Pia. Cuma tinggi sih dua jin lo. Ya deh lido doh si. Kube lah. Oke, kube. ตาซงมาบ่ตูแลหมองติล่ะหมองบ่เปียวเว้เนี่ยติมาบ่ติเด้เนาะหมองเอ้าบ่ตูแลสรหมองฉิสนิชูบ่หมองเปลี่ยนลากันนี้บีสมมาหมองติตริยาดาเว้หมองเองอะคู่รอชูลิหมองเองเปลี่ยนลาบ่ารอมิชูเล่ไดตะม่อมบ่ผิดนี่บีหมองพี่เน่มิมิรู้แลนี่ก้องจ๋าดิ มองปู่ไล่เตตูตาไฮไลท์สกาวไล่มาตื้นทั้งไล่ไปมาตองอกลาตั้วเนี่ยคุณนี่ไล่มายะดิตะนี่ตะนี่อารมณ์หนุบปีเตีย 추이 몸변람매얘가마자러봐보고추다아주턱이묘싸우니러보너 ดีบ่ล่ะฮ่าฮ่ามาม่าเฮาแท้ๆมังแม่มองสิเป๋มิมิฮ่ามามองตุ้ยล่ะมิมิฮ่ามามองนี่ฮ่ามามิมิเอ๋อเอ๋อเอ๋อเล็บแยกเลยบ่ตะมี้เฮ้เล็บแยกเลยจ้ามาโอเคมิมิฮ่าตะมี้เล็บแยกเราหมองตุ้ยตัวบิมังเล็บเปลี่ยนมิเล็บแยกนี่แหละมิมิเอ๋อๆๆลาๆๆลาจูจ้องสิตัวเองเอาซิ้นพี่แล้วส่งยายเอาเลยไอ้ค้านเนี่ยตัวมั้ยล่ะโอเคมิมิ ชูอ๋อมิมินี่ก้องเลยเนาะขณะนี้อย่ามองปาลาได้ปิสิริด้วยกัสตันจูรีซองเอาตรุไล่กันมั้ยเอ๊ะๆชูมองมาได้ปะสันปาลาได้มั้ยล่ะปาได้มั้งปาได้ปาได้ไอ้ถ้าสวยหม่องพี่ดันเนี่ยพี่ๆก็ไปมาดิฮึๆพี่ๆไล่ไม่ลาอูมั้งพี่ๆก็ไม่ไล่ลาเอาพี่ๆมามองแท้อี้จี้ดาบาเนี่ยชื่อนี่ดีรู้เลยชูโหมองพี่ๆอ่ะมองปู่ไล่แกก้าว โอ้ไล่มากูไรเมาเนี่ยลูกไอ้ดาดีโอดีลูกกูบดุไข่ลุลุดาแล้วพี่นอกพี่ดีก้ากูตองอบอดัดมาบ่บดุก็หนีไข่น่ะฮะบดุมาไข่น่ะหมอกูตาพี่ตะบอเนี่ยพี่ลุดาบลูตารุเยปิสิโกกูลุพี่อูซีปิลุดอมะกงดานาโอมะกงมู้บ่ตาย ဟုတ်ပြီဆိုစပယ်ရတယောက်ပဲခန်းရတယ်ဒီမှာနေတာကတော့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရှိတယ်လို့ထင်လို့ပေါ့မဟုတ်တာပဲဖေဖေငွေဆိုတာကရရင်တော့ကောင်းတာကြီးပါပဲ ดาบิเมจนอตั่วกะเดลောက်จีบ่ฮู้ดีก้าเวราแลเผพี่กูต้ากะไคซะบ่ฮู้บ่ผีๆม้องหมู่แลบ่ฮู้อะกูรอต้ากะอภิกูไคซะตุผิดมะรีบูล่ะผีฮะมะผิดบ่ฮู้ตาเยมะผิดบ่ฮู้กว่าผะเปียวตาเวผะเปียกะโกวินโกทันโกลั้นโกชอกฉินเนี่ยหลูบาหลูถ้าจองตูเมียกะจ้วยทาแลตูเมียไอ้มามะลุ้มะเช่เนี่ยท้ายมะณีจีมูกว่าถ้าจองแมผีๆดีอลุกโกวินลุ้มทา พี่ๆจองเลยแค่ตาเว้ยดาเนี่ยพี่ๆดีก้าม้องเนาะพี่ๆไอ้ตั่วบลูตัดหมัดไปอยู่แล้วพี่ๆอ๋อบลูมาไม่อยู่บาบูกว่ายะลาได้งวยอาลุงกูตะมี้กูอะไล่ตาเว้ยพี่ๆอะต้องหลู่ตาชิโลชิเนี่ยหลู่ตะหลอกตะมี้ก็ปี้นี่ตาบายูนี่เสียหลู่เลยตาเว้ยดาแม้พี่ๆพี่ๆอะคู่หลู่ลุ้งนี่ตาจนล้มว่าไม่ใจโอ้ไอ้ดอดีก้ากูม้องมุไดรเวอร์กูช่าบาพี่ๆล้มว่าไม่ม้องมาเนี่ยดาแม้พี่ๆดาเนี่ยพี่ๆอูซีย Melayu apa butai? Taruh tak tu aja. Ah, fony di laja deh sulu. Padu di ni aje macam mountain ni ni macam suru. Tengah dia. Dah le, tegal ni mountain ni, betul apa yang utah lekwe. Tapi ro apa yang utah? Di ni mana sulu? Cao ye si dua bayi. Eh, ada tapi ro palare, lubeh wutu liri ni. Hari ga welare, lubeh wutu liri ba. Pung-pung lagro dah bapa. Eh, taru, taru, taru. Pungji itu le tesi dah bapa gue. Dah ne, tegaji udah niya boh gue. Cuma, Fifi, Fifi kamo ni bapa. Eh, tegaji ga kamo ni rumah lah. Cuma, tegaji udah niya ga kurek cima, tayar meja di bego. Bapa, dia dah di bego mah, bega kamo mau ni di dale tegali. Tegali kalau di pergi dia macam tu, macam cuit tanai mula. Tapi kalau cuit tanai mana piya? Mau ni dia kaga. Tapi kalau nengah nyawa wela dia kawa piya. Oh, tegali le, nengah leka tegaji lu sahu saya lah, mau apa lu? Kuda kita tegaji ku kain sani. Mahu bau piya? Tapi kalau ti lembut ti bau piya? Aku piya yau ni, mah kau mau ni mah ti apa piya? Eh, ti ti je dah lah, malu bu, dah mah bu. Kupiga tadi nabi, tayar bawa nali atu bu kayma po. Ada mah tu nak bama dekali. Cuma piye? Kamala Yesus dia ada buku sulaga. Tayar tayar tangga, mibane saya dah marah gue. Eri, tayar tayar sah sih. Nanda nanda ngapa bu soga mih? Pungji dole ada mesi, ada sih dole pungji pita deh gue. Oh sah sih waru hal eh. Mati jangan berpisah dia, anak bi, ada sejeng anak kencing sura, lagi rumah le, sujud dia dia. Cuma, ni bayar bukan jili le, ayu ni jaga mihal le, datang ibu mah nyinyi piang piang ni si tu, longjuan dia dia dekali ye. Cuma piya, eh, dekali ni mahu, dekamali le matano. Cuma piya, ni bayar lujui lu, senaka main dah ha, penerus demo piya dole. Nampak ke tapi tiba mah luke gule, ke darah cime halé, ni bagu luke bilu, lesen pungna lema lumia pun jaga gule, eh nabi tuhna tama halé, ni bagu luke bilu, nyasik tanya tiba kan luke gule, eh lo, ni bagu siksenya malu nih, ni bagu makan sana, macam apa? Kima? Eh macam apa? Mungkin ni dah sura, sang ilu itu lu, pagi ni dah halé, tiada ilu ini gue, tegali ni tegamali lu. Mungkin ni dah, sang ilu itu lu, pagi ni dah, tiada ilu ini. Mungkin ni dah, sang ilu itu lu, pagi ni dah, tiada ilu ini. Mami, mami, Fifi boleh ngapai? Fifi yang ngalu tunggu dari dekat, cuma istau shock. ยกจ้าจีเดียวกะตาเดมอีหลูปิสุส่งช่อยะเดทุกข์เบลอกจีมาไล่เนาะบีอตันสินเดกုံดุถั่วออกปัญญาเบ็ดมาแลฉ่อหลูตะมิวฉ่อหลูตะพุปี้สงออหลุบี้เฮียชางาระปัญญามะสงเนี่ยป้านัดละเดยกขมะเยไปกอเวนโตมิเดตางผิผีกะเตย เตย่าฉะเหมือนกันเตย่าไม่อยากได้ไปแม่เลยนี่นอกซูเนาะงาหยกขมะงาหูจုံเวียมาพี่ๆเราอิ่บปากเลยอะคู่แลงาก็จี้วานี่งาก็ฉั่นน่ะนี่พี่ๆก็ไดรเวอร์บัวไดรเวอร์บัวโบลุซูล่ะก็ต้าป่ายเนี่ยก้าวพี่ๆก็ไดรเวอร์ลุกอ่ะเลยโอ้ มันลุกไข่หรอมันลุกไข่หรอพี่ๆหูงาบ้ามันลุกไข่หรอพี่ๆอีจังอย่าอีจังจังเตย่ายิตาตะคู่กูปู่บีเตย่าอัธุไข่หรอดามาพี่ๆแลบัวกูก็งาแลใส่ชั้นโอเคจนตั้นไหนมาเปล่าป่ะครับ โอเค ขึ้นจนเราซื้อหุ่นนี้ก็พ้นเสร็จตาป่ะยาดะดะดะเนี่ยไม่ดูเลยเนี่ยบาผิดตัวจักเลยเนี่ยฮะอ๋อน่ะถ่ายแน่ดูเยสเปียร์เยอะดันยาเปลี่ยนทันโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเราดูดีก็รอป้นเป้อยู่แล้วป่ะโอเคดาบิเม้อูตาเนี่ยสุดะไดรเวอร์ยีก็รอเนี่ยเรียนป่วยจริงปี้ๆซ้อมตัวยาเบลูเบลูเบลูเนี่ยอูตาเนี่ยสุดะไดรเวอร์ยี เนี่ยเรียนป่วยจริงมีซ้อมตัวเลยเนี่ยติฟูเลยมาบาเร่จูมาพี่ๆกาจีนไต่ลูกนี่นี่อะไรป่วยจริงมีซ้อมมาบีเฉยชิมามามาพี่ๆทำมาไหมมาติ่งไปเก่งงาต้องมาจ่าเลยงา ผัวมีอภิวไม่แก่แล้วงามีบ่มิตรตาโหมิตรตามาไม่ตีแก่แล้วงาอะคู่รออะคู่รอเป็นมาแล้วไม่อภิขอเสียหิงโยธันตั้นแล้วโยธันโลงาเพียงาบ่มาฉิแก่เราอะอะขึ้นเราอยู่ เดี๋ยวเราไขซ่าเลยงาพี่อยู่เต็ดๆลงซ้อกันเลยเดี๋ยวเราชิดแต่เนี่ยพี่เดี๋ยวเรามิตรตาจีมากันเลยพี่เดี๋ยวเราตาบอสีนะตาเกเรพี่อะคู่เรางาเวลาเนี่ยกันงาไขซ่าพี่เตียพี่เตีย พี่สิสุรอแม่เหยบัวอลินซอกเนี่ยมีเอ็งยีเนี่ยกวยพี่บ่กวยพี่บ่แม่เหยบัวกูโตเตยาโตเตจองสุนปะเกเรเลญูจีเลจูพี่บ่น้าบ่อีหาอีจองอเมียนไม่เปียงเกเร ปีดายีลูอีเกเรฮักเกเยมิตรตาเลคันนี่บ่ไม่ไล่เดงาบัวโกมิเกเรงาอภีโกมิเกเรงาอะคูรออภี ไม่ด้วยเนสวาไม่เขบาดีพี่ไม่สิจีกวยอะเถกะนาดีงะบวะอมนุยติสียะยีคู่รองงะบวะชีซองอลิยองเลเวเกลีบีดีรายีปะมา ดีเมียเรมิตรใจจีคือชอบลูกแล้วเปี่ยวเข้าไปดิตะมลุมาดิตะมงมูอภิเปเอเฮจ้วยลุออจินนี่น้องเหงบาบีพี่เมียเลยพี่